Ну, взагалі, в принципі, все, що стосується шлюбу, ну, семінарна тема до життя наше до шлюбу, життя до того моменту, коли ми одружилися. І в Біблії, насправді, ну, Бог дуже чітко дає якісь поради, навіть рекомендації. І все те, що стосується цього, і Богом добре і ретельно сплановане. Тобто Бог не залишив нас без певної інформації, без своїх, ну, своєї присутності, своєї участі в цьому всьому. Багато благословень через те, що, ну, коли ми чекаємо своїх половин, коли ми чекаємо на момент, коли одружуємося, і, ну, той самий час через те, що Бог хоче благословляти, ну, диявол зацікавлений руйнувати. Диявол зацікавлений насправді, ну, там, де Боже благословення, він теж хоче бути присутнім, хоче змінювати, якось руйнувати ці благословення. Тому насправді ця тема, вона, ну, потребує справді, щоб ми говорили, щоб ми читали з Біблії про це, щоб ми молилися про це. І насправді ми будемо говорити про, ну, якісь доволі такі серйозні речі, доволі такі моменти, які нам важливо дуже знати всім нам. І відповідно, і коли ми говоримо про це все, коли ми читаємо звідти про це все, то ми позбавляємо диявола можливості якось перекрутити все це в наших уявленнях, і в наших серцях, і навіть в думках наших. Тому, ну, ви знаєте, як написано, що нам відомі задуми сатани, і саме те, що це нам відомо, що він хоче зруйнувати, ми знаємо, що нам варто не протистояти цьому. Тому ми можемо справді молитися, Бог, ну, хоче говорити до нас, хоче зміцняти нас, і, ну, просто ми можемо перед початком молитися. Отче, ми вдячні тобі за те, що ти з нами, Господь. Ми дякуємо за те, що ти хочеш навчати, хочеш зміцняти нас, Господи. Дякуємо за все те, що ти приготував на цей вечір. І просимо, щоб ти навчав всіх нас, як справді бути чистими для тебе, Господь. Щоб ти навчав нас, як бути, справді, шукати і чекати благословінь від тебе і шукати твоєї волі. Господь, ми молимо, щоб ти справді промовляв до наших сердець, щоб ти зміцняв нас. Ми визнаємо потребу в тобі, Господи, визнаємо, що, ну, ти нам необхідний, визнаємо, що ми як твої діти, і як ті, хто прийняли тебе, і хочемо будувати все своє життя на тобі, на твоїй правді, на слові твоєму, Господі. Теж наше майбутнє, воно повністю лежить в твоїх руках, Ісусе. Ми зараз визнаємо, що ти Бог всезнаючий і досконалий, який, ну, досконалості подбав про кожного з нас. І все те, що тобою приготовано для нас, той план, твій задум для нашого життя, він є ідеальним, досконалим для нас, Боже. Дай нам зараз мудрість і силу Святого Духа розрізнити, наскільки ти любиш нас, через те, що ти направляєш, через те, що ти, ну, подбав про все заздалегідь про нас, Боже. Ми віддаємо наше життя тобі. Просимо, благослови цей час читання твого слова і просто промовляй до нас, Боже. Ми просимо про все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Звісно, ми будемо читати в Біблії, і, можливо, я буду на цей раз більше говорити, ніж інші. Але в п'ятницю теж через день Іра Ігнатіва, ми з нею розмовляли, і вона зможе поділитися з дівчатами, з жінками, і хлопці приречені будуть слухати далі у мене. В п'ятницю ми почнемо разом, але потім якщо це не засмутить вас, то так. Якщо засмутить, хлопці, ми можемо піти на футбольне поле. Ну, давай не будемо вчитися. Да, ну, раз. Можно ли его? Как ты можешь сомневаться в Бог? Могу. Вот чему ты там, да? Я зарано хотів провести колись з дітьми на Заболотно якесь вивчення Біблії на вулиці. І теж, ну і ми думали, ну як так зосередити дітей, щоб їхня увага була на нас, і ми не змогли. Бо хтось пішов, і ми так, якась так полетів, і ми відволікали на все. Діти ні, діти дивились на нас. Уважно, готові були слухати. Ми молились про це, і діти були уважними. От ми ні. Насправді, так. Ну, я думаю, ми тут розмістимося. Я думаю, Людмила з радістю надасть нам свій кабінет. Хлопцям. І сьогодні ми розглянемо, знаєте, такими висловами я не часто користуюсь, але скористуюсь. Ми розглянемо кілька принципів, які насправді ми, я вірю, що вони допоможуть нам біблійно правильно саме очікувати свого чоловіка або дружини. Я просто наполягаю на слові «очікувати». І очікувати – це не означає нічого не робити. Це просто ну, чекати на той час, маючи певні знання, молитися і, можливо, навіть щось якось діяти, але саме очікувати. Тому що ми віримо, що Бог дає чоловіка або дружину. І Біблія про це говорить теж. І теж чекати, очікувати на свого, знову таки, того або ту, кого саме Бог приготував. І є велика різниця. Тому що може здаватися, що начебто все добре складається і все начебто нормально, але ми віримо в те, що Бог промовляє, Бог має говорити до наших сердець. І тому дотримання оцих певних принципів, вони справді допоможуть. Вони можуть допомогти, перш за все, залишатися духовно міцними. І перш за все, залишатися, як стояти в Господі, і триматися в Ньому, і не падати духовно. Тому що, я повторюся, що це та сфера, в якій диявол, на жаль, дуже багатьом людям, які були духовно міцними, але зіпсував повністю не просто там якусь там церковну кар'єру або якусь там служительську кар'єру, але зіпсував навіть життя і майбутнє. І просто це та сфера, в якій диявол, він насправді нещадно може руйнувати. Тому що це стосується саме якихось глибин серця і стосується того, що якось нелегко переживати, нелегко долати. Справді наша мета, щоб коли ми очікуємо на свою половину, або навіть коли вже зустрічаємось, і навіть коли ми вже наречена або наречений, і до самого шлюбу наша мета залишатися, перш за все, в стосунках з Ісусом і з ним, перш за все, в єдності з ним. І це те, чого хоче Бог. Це те, що має бути в нашому житті. І теж я вірю те, що чоловік або дружина, яка передбачена для вас, це не так, як трамвай, який може просто можна не встигнути на трамвай, і варто бігти, варто наздогнати його, або якось свіснуть вагоновожатому, щоб він там зупинився. Я працював в метро, і я пригадую, що дуже часто люди намагаються зупинити навіть потяг, який вже відправляється. Двері розповнені. Ніколи не забуду випадок, як один хлопчина. Потяг вже рухався, і коли двері розсовуються, то вигони вимикається і зупиняється. І він двері задвинув, голову всунув і відпустив. Сміло так вийшло, не знаю. Я дуже дивувався, я навіть сюди розумію, як це так класно так придумав. Але, ну, да. Той, кого приготував Бог для вас, це не трамвай, це не те, що ви повинні встигнути. Божа воля, вона насправді досконала. І у Бога не буде так, що ви десь розминулися, або якось не зустрілися, або якось от не відчули, не побачили. Тобто в нього, він Бог всезнаючий. Ми не знаємо. Ми не володіємо цією інформацією. І це питання нашої віри. Нашої інформованості про це і віри. Чи довіряємо ми Богу про це. От, і насправді саме чекати на того, хто, кого Бог приготував для вас, це саме важливий момент, щоб ви могли знати, що це не обмине вас. І є людський погляд на це. Знаєте, люди вважають так, в світі. Кажуть, що потрібно діяти, тому що роки йдуть, час минає, дивись вже, треба щось робити з цим, треба якось активізуватися, тому що ще трошки і буде запізно. Поїзд йде. Це людська думка. Просто я навіть пропоную вам доволі прямо не звертати уваги на такі балачки, тому що насправді в Бога не так. Божа думка, Божий погляд такий, що я приготував для тебе найкраще. У мене є найдосконаліше, найліпше для тебе. І мною воно приготовано для тебе. Просто маєш чекати мій час. Просто знайте, що є той або та, яка справді достойна і передбачена Богом саме для вас. І не варто розмінюватися на те, що, можливо, схоже на те, що для вас, або якось приблизно. І в мене з Марго нещодавно була така розмова. До речі, вона теж збиралася на цей семінар. Не пустив, так? Да. Я не те, що повністю заборонив, але я так подумав, може якось часом. Але я зараз думаю, можливо, варто було. Але принаймні тоді, кого б я використовував, наприклад. Якби тут була Марго, я б не міг би сказати, вона то чорта неї. Я ще десь на цей приклад наведу. І щось у неї було погане таке настрій. Я просто кажу, що ти дочка царя, і він подбав про тебе заздалегідь наперед, він все знає, він все найкраще для тебе приготував. Їй це зацікавило, чому я дочка царя. Я кажу, тому що він тебе всиновив, він дочерив тебе. Він все приготував для тебе, він помер за тебе на підтвердження цього. Марго логіка була така, це не вона? Логіка була така, що каже, насправді Ісус помер за багатьох інших. Не за одну. І я відповідав, що якби ти єдиний був помешканець, єдиний помешканець на всій планеті Земля, і ти грішився, і тобі потрібен Спаситель, то Ісус би прийшов померти за тебе. І цим разом вона погодилась, в такому разі я дочка царя. І тепер я можу все, що захочу, отримати від нього. І тут мені як довелося нагадати, що вона дочка царя. Що вона не є царем сама. Вона не є головним в цій сім'ї. Вона дочка царя. І в неї є як певні привілегії, доволі великі. Доволі найкраще. У неї є можливість отримати від люблячого батька найкраще, але в неї немає можливості вирішити, що для неї самої найкраще. Тобто цар вирішує. І добре, що наш Отець Небесний, він досконалий. Те, що він приготував, воно передбачено саме для вас. І саме в той час, який саме він передбачив. Тому той людський погляд, на це, пора діяти, просто ви можете не брати до уваги. І теж не вважаєте, що шлюб, коли ви будете в шлюбі, то це зробить вас, як кажуть, нарешті щасливим. Не думайте, що це повністю і досконало покращить ваше життя настільки, що все стане ідеально. Ну, я як 10 років дружина людина, я можу сказати, що шлюб – це добре, але життя в шлюбі – це недосконале життя. Тобто це не стає життя повністю, яке відповідає всім вимогам моїм. Ну, правда, це вже інший семінар. Але насправді не дозволяйте, щоб в вашому серці грунтувалася така думка, що коли я дружуся, коли я буду чоловіком або дружиною, то я все тоді навколо запляшу, і все буде інакше, і буде ідеально. Насправді ні. І Бог передбачив цей період життя для вас зараз. І, тому сприймайте, що те, що зараз є в вашому житті, це і є досконало на цей період життя. І просто радійте з того, що ви маєте. Щастя не повинно залежати від того, шлюбі ви чи ні, від того, які обставини навколо вас. І просто щастя має бути від стосунків з Богом. І, можемо відкрити Євангеліє від Матвія. Шостий розділ. Я впевнений, що ви знаєте цей уривок. Просто не можу ще читати. Може хтось може прочитати. Матвія, 6 розділ, 33 і 34 вірші. Шукайте ж найперше Царство Божого і праведності Його, а все це вам додасться. Тож не жаліться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи. Насправді жити, обмежити себе очікуванням того, що має бути, це насправді обмежити себе, і не варто цього робити, тому що тоді багато іншого просто зможе в вашому житті не відбутися і бути непоміченим. І знов-таки, перш за все, головна мета, головна та мета, куди ми рухаємося, про що ми маємо дбати, шукайте Царство Боже, правди Його. І все інше, воно якось буде відбуватися. І насправді, то на цьому можна було і закінчити семінар. За великим рахунком, це відповідь, і якщо ви сприймаєте цю відповідь, якщо ви зараз, якось, не знаю, замислились над цим і погодились зі мною, погодились з Божим Словом, то все інше, все те, про що ми будемо говорити далі, це просто вже форма і те, як саме відбудеться це. Але оцей важливий момент, що просто не ставте ваше бажання одружитися на перше місце життя, на перше місце в своїх думках і спрямовуваннях. І, я скажу прямо, так проповідники зазвичай не говорять, але я спробую, що насправді, якщо центром вашого життя є ви самі, то відповідно чоловіка або дружину ви будете шукати для себе. Відповідно, чоловіка або дружину ви будете шукати і чекати саме в свій час, який вам зручний. І ви будете вирішувати, як вам хочеться. Тобто ви будете плясати від того, що у ваших бажаннях. Але якщо центром вашого життя є Ісус, так як має бути у християнина в житті, тобто він має бути центром. Тому просто перекладіть це все на його плечі. І просто дозвольте йому виконати це для вас, і в його час. І це буде той або та, кого він передбачив, кого він наперед заздалегідь запланував. І тоді може хтось сказати, що буду робити я? Я віддам на плечі Ісусові все. І те, що він хотів від нас, від вас, так як і від мене, це просто ми маємо догодити йому. Маємо виконувати його волю і бути просто в поклонінні йому. Він все інше зробить. І просто шукайте теж Царство Боже, правди його. І все інше він виконає. Він потурбується про все це. І Божий задум, знову і знову я нагадаю, є досконалим. І іноді ми самі можемо навіть зруйнувати щось в цьому задумі. І я вірю в те, що є дві Божі волі. Тобто у дві такі можна поділити на дві частини. Божа воля досконала, та ідеальна досконала Божа воля, яку Він, як всезнаючий наперед, Бог передбачив. Тобто ідеально. Для нас персонально. Це Божий план для нас. І є та Божа воля, яку Він допустив. Тобто Він дозволив, щоб сталося так. Ну, можливо, під нашим же тиском. Можливо, під нашим же впливом якимось. І під нашими ж бажаннями, або навіть такими якимись молитвами. Але це не буде ідеально. Це буде так. Він, Бог дозволяє, це відбувається. Він взаємодіє з нами. Тому, що Він Бог живий, і Він готовий десь поступитися навіть в тому, в чому Він може. Він вирішує, суверенно вирішує в чому. Але я хочу, щоб в моєму житті була Його досконала воля. І мені потрібно мати оцей баланс в якийсь момент. Відступити, не бути занадто якось наполегливим в цьому. От, і... Ну, знов таки, з одруженням це не означає, що почнеться оте досконале життя. Можна запитання? Так, да? Да, ні, ви можете по ходу справи, вільно. Раніше ти говорив, що не бійтеся там швидко обминете, розминетеся там якось. А тут ти говориш, що все-таки там залежить від чогось теж від тебе конкретно. Тобто це продовжує тому, що ви можете розмінитися. Ну, Бог передбачив. І якщо ми, зустрічаючи когось, і починаємо активно молитися, казати, Господь, я провозглашаю, що це мій наречений, що це моя майбутня дружина, вірю, все. Амінь. Господь, амінь. Але, насправді, якщо отой не трамвай відбувається в тому випадку, якщо людина довіряє Богу, якщо людина, можна сказати, в якому сенсі пливе по теченню, в тому руслі, в якому Господь направив. І тоді ця людина встигне саме на той свій трамвай. Але якщо людина готова активно колабірувати свої інтереси, Бог може допустити. І це не означає, що все далі підеш керебер. Можливо, ні. Просто це теж складний такий нюанс. А це відповідь, що так не дуже. Насправді тут теж не можна сказати прямо однозначно, що так або так. Тобто це такий складна низка нюансів. І теж не сприймайте час, поки ви чекаєте на свою половину, як якийсь марний час. То знову-таки, якщо думати, що тоді, коли я одружуся, нарешті все буде, як треба в моєму житті. Ну, так, не варто думати. Але якщо так міркувати, то виходить, що поки я не одружився, то я ледь не повноцінно якось живу. Але, більш того, я вірю, що час, поки ми не в шлюбі, Бог дає можливість служити більше йому. І теж ми можемо відкрити перше послання до Коринтян. Теж йдеться, ми будемо читати цього розділу. Перше до Коринтян, цього розділу. З 32 по 35 вірш, хтось може читати. Сьомий розділ, 32 по 35. 32 по 35. А я хочу, щоб ви без корпізні були. Неодружений про речі Господні хлопочеться, як доводити Господові. А одружений про речі життєві хлопочеться, як доводити своїй дружині. І він поділений. Незаміжня жінка та дівчина про речі Господні клопочиться, щоб бути святою і тілом і духом. А заміжня про речі життєві клопочиться, як догодити чоловікові. А це я кажу вам самим на пожиток, а не щоб це вам накинути. Не серце, а серце. Вам накинути. Але щоб пристойно і горливо держались ви Господом. Так, да. Не серце. От, ну, і Павло радить, насправді, каже, що ну, це я раджу, це я кажу вам, щоб ви насправді безпокійні були. І те, що написано в 33-му вірші, що одружений про речі життєві клопочиться, ну не сказано, що це неправильно, або погано, або це там гріх, або ну, це нормально, тому що коли ви будете в шлюбі і коли ви будете ну, дбати про свою сім'ю, ви будете дбати про неї більшість свого часу. Тобто більшість часу вашого життя буде приділено саме в цій сфері. І, ну, я живу так весь час, тільки я Господом, 8 років, 9 рік, я завжди в поділенні, коли мені потрібно шукати цей баланс між ну, служити сім'ї і займатися справами буденними, і сімейними, домашніми, і служити людям в церкві. Тобто моя відповідальність знаходити оцей баланс, моя відповідальність робити це. Ну, я по-доброму вам заздрю. То в якому сенсі ви ну, більш вільні, ви можете ну, більше часу справді присвятити Господу і стосунком з ним, молитві і якось, не знаю, вивченню слова, служінню йому, знаєте. І ну, я багато, у вас дуже багато можливостей. Я знаю, що ну, ви це робите. Я знаю, що ви ну, використовуєте цю можливість. Тому той час, коли ви покинули шлюб, не сприймайте як марний час. Бог може використати цей час і благословити вас через це. І ну, те, що він робить для багатьох з вас. Теж, я не знаю, Славік тут заховався. Можливо, я зробився да, можливо, але він міг би розказати, можливо, я за ним, що він саме познайомився з Леною ну, в місіонерській подорожі. Вони їздили, здається, в Молдову. Так. І потім в Полтаву, і ще раз в Полтаву. Тобто, ну, так було. І це найкраща можливість бачити людину, її духовний стан, десь там, де ну, ви можете служити пліч-опліч, я називаю, як на барикадах. Тому що дуже легко прийти, ну, можливо, навіть комусь ще не легко, просто прийти і бути в церкві дві години, зробити правильно духовне обличчя і слухати проповідь, правильно спілкуватись, правильно пити чай, каву і потім правильно прощатися і все. Тобто, ну, начебто духовна людина, але ну, на барикадах, як кажуть, саме там, де відбувається служіння, там, де людина така, яка вона є, тобто вона там розкривається, ви можете бачити, який ну, духовний стан і чи варто взагалі ну, як думати про цю людину як ну, сам потенційного чоловіка або дружину. І теж плавно переходимо до такого моменту, як чи можливий шлюб з невіруючою людиною. Ну, можемо відкрити друге послання до Коринтян, 6 розділ. Чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Ну і далі, там, ще серйозніше. Не знаю, для мене це відповідь на це запитання. Насправді для мене це відповідь на те, чи може бути взагалі одним цілим, тому що чоловік і дружина, вони стають одним цілим. Чи може бути одним цілим те, що освячене Богом, те, що мито його кров'ю і обране, відділене для служіння йому, чи може це стати одним цілим з тим, що залишається частиною цього світу? І тобто для мене відповідь в тому, що не можна, це неможливо, це просто фізично, і це не може статися. Тому що насправді, навіть якщо так відбудеться, якщо один з подружжя буде невіруючим, вони не зможуть бути просто повноцінно одним цілим. Вони залишаться все ж таки, кожен на своїх позиціях в якомусь сенсі. Тому, не знаю, мені якось не хочеться сказати раджу, навіть наполягаю, навіть наполегливо пропоную. Справді, навіть не розглядати ідею зустрічатися з невіруючим, невіруючою людиною. І з іншого боку, можна не знати напевно. Є люди, які є так, так кажуть, що я вірую. Я віруючий, але оці всі ходіння до церков, відвідування зібрань, і це все не для мене. Можливо, така цікава думка, і можливо, має право на існування, але такі автономне християнство, людина, яка автономна християнин і незалежний від нікого, від нічого, зазвичай дуже швидко духовно як падає. І така людина не може бути міцною у Господі, на жаль. Бог для того і передбачив церкву, щоб зміцняти нас в вірі. І теж є так, кажуть, що я вищий за такі просто. Я духовно виріс настільки, що не знайшлося для мене групи людей, які могли там, частиною якої я міг би стати. Це теж та дивна філософія. Я чув, так кажуть. Я завжди дивлюсь, чому так. Просто поцікавлюся тією людиною, що вона думає про Ісуса. Іноді ви почуєте таке, що просто дізнайтеся, що ця людина, хто для неї Ісус. Яку ви відповідь почуєте? І знов таки, в свій час будьте готові самі дати відповідь, тому що вас можуть запитати так само про це. І будьте готові як висказати про мову, якось виявити свою віру і те, що вірите ви. Теж не знаю, якось не бійтеся навіть з'явитися фанатом Ісуса Христа. І це нормально, коли вас бачать, що ви справді як фанат Ісуса Христа. В цьому немає нічого поганого. І якщо ваша потенційна половинка не є фанатом Ісуса Христа, не знаю, чи варто робити її потенційною половиною. І теж ще одне місце писання – це Старий Заповіт, повторення законів. З російської Второзаконня, 13 розділ. Може прочитати з 7 по 9 вірш. Просто мене тільки новий заповідь, я прочитала. Ні, я можу. Коли намовить тебе брат твій, син твоєї матері, або син твій, або дочка твоя, або жінка твого лоня, або твій приятель, який тобі як душа твоя, таємно говорячи, ходімо ж і будемо служити іншим богам, яких не знав ти та батьки твої. З богів тих народів, що навколо вас, близьких тобі, або далеких від тебе, від кінця землі аж до кінця землі, то ти не будеш згоджуватися з ним і не будеш слухати його. І не буде милосердиться око твоє над ним, і не змилосердишся, і не сховаєш його. У 10-й вірш не читайте. Нічого, ну, скажи, камня мілоше скалістика. Нормально? Так, ну, в 10-му вірші написано, що він хоче зав'єжти його, і рука твоя буде на ньому, що був забитий. Ну, справді, тут йдеться про брат твій, мати твоя, син твоя, дочка твоя, жінка твоя. А от, ну, навіть сказано, приятель твій. Можливо, це та людина, з якою, ну, якось є якісь почуття, навіть якось особливі почуття. Написано, приятель, який тобі, як душа твоя, навіть. Якщо він скаже, ну, ходім, давай спробуємо якось от буддизм, кришнаїзм, ще щось там, будь-які штучки, і просто сказано, що ну, ти не будеш погоджуватися з ним. То це буде неправильно, якщо ви все ж таки спробуєте. Я не думаю, що 10-й вірш він має сенс зараз, прям так настільки практично, але в якомусь сенсі, в переносному значенні, в серці своєму вам доведеться. Якось, не знаю, подолати якийсь бар'єр, тому що насправді, коли йдеться про те, що це ну, приятель, який як душа ваша, тобто він настільки близький, але так сталося, що він йде іншим шляхом, то не варто молитися, щоб справді Бог зміцнив вас, і щоб цей 10-й вірш він не стався практично діями, але в серці своєму, щоб це не відбулося, щоб ви маєте якось відокремити цю людину принаймні від себе. Я не хочу, щоб це звучало як закон. Не хочу, щоб ви думали, що це обов'язковий факт, але я хочу, щоб ви знали, що це Бог передбачив як захист для вас, для ваших стосунків з ним, перш за все, як захист для ваших сердець. Це важливо. Далі. До речі, якщо запитання, ви можете просто реагувати на це нормально. Рухаємось далі. Основою для фізичної близькості, для сексу, насправді є, перш за все, це духовні стосунки і спільне рішення, коли люди спільно вирішили створити сім'ю. І це рішення, воно не просто між двома людьми, і вони вирішили, і от, начебто, тепер вони можуть мати близькість. Тобто це рішення, воно має бути якось проголошено. Тобто вони мають донести, як мінімум, до трьох інстанцій це рішення. І я так назвав інстанцію, але насправді, знаєте, про що ми будемо говорити далі. То коли люди, двоє людей, вони вирішили створити сім'ю, вони мають донести це, то перш за все покласти це перед Богом, донести до Нього. Але цікава ситуація відбувається. Спочатку вони мають чути від Нього, що Він цього хоче. Спочатку вони, їхня відповідальність, почути, що Господь це робить для них, що Він це вчинив в їхньому житті. І потім вони знов-таки це Йому віддають. Тобто вносять до Нього як власне рішення. От. І ну, це важливий момент. Насправді, відповідальність людей, які вирішили одружитися, почути від Бога, що Він запланував це. І це їхня відповідальність. Звісно, ми маємо якось прислухатися і брати до уваги, і якось слухати батьків, можливо, і, не знаю, старших, якось, і тих, хто, кого ви вважаєте за тих, хто можуть радити вам, духовних людей, можливо, духовних друзів якихось. Але це все одно не їхня відповідальність почути від Бога і донести до вас. Це ваша відповідальність. І знов-таки я останнім часом щось у мене дорослий дідечко. Я багато думав про це. Насправді я видав дуже поганий тест. Ну, я думаю, що коли вона настане такий момент, коли вона прийде, скаже, що вона закохалася, я молюся про те, щоб я не запитав, хто він. Питання не в тому, хто він. Справді, він для неї в той момент найкращий, найдосконаліший і ідеальний, і вона так то скаже, що для мене ледь теж не стане. Але запитання має бути, на якій підставі? На якій підставі ти кажеш, що це він, що це той, якого передбачить тобі Бог. Як ти почула від Бога про це? Але про це ми теж поговоримо далі. Я просто захочу дізнатися, як вона почула від Бога. Тобто, як це відбулося. І вона повинна буде якось пронести до мене, як це. Тому, коли ви відчуваєте, що хтось цікавий для вас, і ви закохались, то це ще не причина вважати це як єдиний аргумент складати шлюб цією людиною. Тобто ви маєте знати, що думає Бог про це. Насправді це не простий нюанс. Це передбачає тісні стосунки, близькі стосунки з Ісусом. Тобто почути від нього, не маючи оцих стосунків, майже неможливо буде. І тому просто цінуйте цю можливість налагодження стосунків з ним. Цінуйте час з Богом, коли ви спілкуєтесь з ним. Тому що ваша відповідальність буде чути від нього, що він думає про ваші спілкуючі кандидатури. Тому перша інстанція, до якої ви маєте донести своє рішення створити сім'ю, це Бог. Це перша і найвища інстанція. Далі теж ви повинні будете заявити перед церквою, перед групою людей, які є вашою духовною сім'єю. Тобто це, я вірю, що це відбувається, коли відбувається обряд вінчання. І насправді, на перший погляд, що там сама церемонія вінчання, вона так в різній формі є. І я знаю, що багато пастирів, які вінчають молодих, вони дають можливість вибрати молодим, що за чим там повинно відбуватися. Тобто, яка там процедура, яка там хронологія повинна. Тобто, молоді обирають самі, але є певні моменти, які я вірю, що дуже символічні і важливі, які дуже добре промовляють самі за себе. Хоча б той нюанс, що добре, коли наречену виводить батько до нареченого. Просто ф'юд, милий такий кадр, просто милий такий, запам'ятовуючись якийсь нюанс звінчання. Але насправді в цьому є сенс, тому що прилюдно, наголошую, прилюдно тато виводить свою дочку, і він прилюдно віддає її тому, хто далі буде вести її. Тому, хто тепер, з цього моменту, відповідальний за неї перед Богом. І знов-таки, це відбувається прилюдно, потім, коли тато скаже: дочка, та дивись, що робиться, дивись, який він в тебе, ти роби те, що я тобі скажу. Дочка зможе сказати: тато, ти порадуєш той момент, коли ти мене віддав? Будь ласка, ти можеш мені порадити, ти можеш мені якось підказати щось, але впливу на мене ти вже не маєш. Отой вірш з 6-го розділу послання до Ефесян, що виховуйте дітей, напоминання Божому, він вже не дійсний, він не спрацьовує, тому що ось мій чоловік, якому ти мене віддав. Тому цей нюанс теж має сенс. І обітниці теж, якщо ви помічали, то вони там час від часу звучить, що з цього моменту і надалі обіцяли тобі. Ну, з цього моменту. До цього нічого подібного не відбувалося, і до цього моменту ми були вільні від цих обітниць. Але з цього моменту наречений і наречена, вони, ну, як перед, знов-таки це відбувається перед всіма, тобто в церкві, всі інші люди, гості, і вони чуються, це прилюдно. І це така форма заяви про рішення створити сім'ю. От, і теж, можливо, ви чули на вінчанні, що, ну, пастор каже в кінці, що, ну, і тепер чоловік може поцілувати свою дружину. Ну, це ж теж, ну, в принципі, можливо, навіть це має бути першим поцілунком. Можливо. Але знов-таки вирішувати вам перед Богом самим. Друга інстанція, в якій ті, хто вирішили створити сім'ю, і вони впевнені в цьому, вони почули від Бога, вони віддаються йому, і далі друга інстанція – це церква. І теж, ну, суспільство. Перед суспільством, перед державою має відбутися те, що називають реєстрацією шлюбу. Ну і дехто є християни, які кажуть, що, ну, для нас це не важливо. Ми ж перед Богом, ми ж от в церкві. Ну, перепрошую, ми законослухняні люди, і Бог, ну, не відміняв послуг державним законодавством, якщо вони не перечать Божому Слову. Тому теж має відбуватися в нас, ну, як в шлюбі, саме така реєстрація. І я розповідаю, але я ось згадав, що насправді ми з дружиною, ну, не вінчалися. У нас не було саме такої церемонії вінчання. От ми просто в певний момент самі молилися і віддали свій шлюб Богові, але вінчання у нас не було. От. І потім, коли це відбулося, ну, я говорю про ідеальний розвиток подій, тобто як воно ідеально могло бути, і це правильно, коли так. Коли всі ці три інстанції, ви всіх цих трьох інстанціях заявили, виявили своє бажання і, ну, виявили ці рішення створити сім'ю. Потім, я вірю, що тільки потім, та близькість, та фізична близькість, яка має відбуватися між чоловіком і дружиною, вона не буде гріхом. Це буде, ну, логічно, естественно, природньо, і це буде те, що Бог приготував, те, чим Він передбачив благословити вас. Якщо ні, якщо не відбулося цього, то, ну, насправді це буде гріхом. Знову таки, не сприймайте це як такий, ну, якийсь закон. Насправді це, ну, це важливо, тому що диявол, він дуже хоче в цій сфері, ну, коїти багато біди віруючим людям. І насправді саме в цьому він від того, що віруючі люди або не знають, або обирають непослух в цьому, диявол може багато наруйнувати в житті цих людей. Просто це те, що Богом передбачено для нашого, для того, щоб нам було добре. Для того, щоб залишалися наші стосунки з ним. Можна одразу запитання? Чи дійсно обов'язково, тому що, ну, якщо там люди там з церкви, все, але якщо дійсно пара хоче зареєструвати просто свій шлюб у державі, тобто помутися перед Богом, передати це рішення, може там помутися з пастором і просто не влаштовувати такого вінчання. Mm-hmm. Розказати обітниці одразу, ну, дійсно, якщо є такі бажання. Mm-hmm. Yeah. То, ну, принаймні, я вважаю, що це дійсно шлюб, який зареєстрований, який був там по правилам зроблений, і все. Да, ну, коли ми говоримо церемонія вінчання, це означає, що має бути конкретно. Тобто, ну, я про це не кажу. Да, як мінімум, ну, добре, коли окрім пастора є, ну, ті, хто навіть реєстрація державна називається свідками. Да. Тобто це не обов'язково там прямо вся церква, обов'язково прямо всі родичі. Добре було б. Але принаймні мають чути якісь люди, які, ну, яким молоді довіряють і вважають за правильним, щоб вони чули їхні обітниці і були поруч, коли вони будуть говорити це. Ну, є навіть іноді люди думають, що ну, вінчання не суть важливо, тобто це ну, не настільки принциповий момент. Насправді вирішувати вам. І ніхто, ні пастор, ніхто з церкви не може взяти вас за руку і сказати, треба повінчатися. Вам вирішувати. І знову таки, ця свобода, яка нам дана, вона має бути нам вже на збудування, а не на руйнування. Їдемо далі. Це те, про що Саша трошки говорила по відношенню до Марго. Не очікуйте, що шлюб вирішить ваші якісь проблеми. Тобто, не знаю. Я чув думку, що ну, людина каже, я. Ти казала, що Марго скаже, що в нього багато грошей, тому. Ну, воно може вирішити, але воно ну, можна набути ще більше гірших проблем через це. І ну, іноді можна, людина може міркувати так, ну, в мене немає де жити, я хочу жити там в Києві, в великому місті. Ну, можна подружитися, як варіант. Ну, насправді, як варіант, це є. Але ну, я не думаю, що ну, це варте справді того, що просто віддати, покласти своє життя і стати одним цілим з іншою людиною, ну, заради такого, дивно. Ну, такий, ну, якась елементарна гідність має бути, тому вирішення якихось квартирних питань, або, ну, мені надоїло жити з батьками, я хочу одружитися, ну, це теж дивно, я ну, не думаю, що це буде правильно, такий підхід. А, і це теж питання, і це стосується теж, що просто ну, не одружитись і навіть ну, не розглядайте це як варіант з причини вирішення там, не знаю, матеріального становища або якось, ну, не знаю, там, соціальний свій статус, або якось набути популярність. Насправді, той, кого Бог приготував для вас, це має бути ну, по-особливому, ви маєте по-особливому знати, що це саме та людина. І це не обов'язково має бути там перша красуня там, на цій паралельному університеті. Або там, не знаю, перша там, перший красаю другий прославлення. Це не обов'язково, насправді. Другий там. Я розумію, що ну, наші амбіції, наш егоїзм, він прагне з того, що світ вважає найкращим. Але просто, ну, нехай у вас будуть такі ставлення, як у Бога. Бог дивиться на серце. Він насправді споглядає серце людини. Тому що краса, вона по собі знає. Швидко відпущує. Ні. Ні, вже 33. Ви не буває навіть так. О, і теж навіть ну, там, перший футболіст церкви, там, ліпший футболіст церкви, це теж прийде час, коли ну, в подружньому житті і вміння грати в футбол, воно просто недоречне, неважливе, не те, що не принципове, а просто настільки 50-рядне, що ну, тому причиною для шлюбу має бути зовсім не це. Просто Божа воля, те, як Бог передбачив. І знову таки, і знову ми повертаємося до того, що ми несемо відповідальність, щоб чути від Бога. Знову і знову ми повертаємося до того, щоб ну, мати ці стосунки з ним, щоб від нього відчувати, від нього знати це і бути впевненим. І в п'ятницю ми будемо говорити про те, як справді чути Бога, як ну, розрізняти його, як можна знати, що ну, то він говорить. Можливо, не напевно. До речі, я так практично не взяв годинник, що все передбачив. Скільки часу? 8. нас ще 15 хвилин. Не розкрито. А ми казали, що п'ятницю, ну, дівчачого теж не буде у мене, що дівчата тут будуть. Назвав скільки причин, з яких не варто виходити заміж, ну, чи то одружувати. Тобто, і щоб покращити матеріальне становище і через те, що такий красень чи красуня набрало. Тобто виходимо за єдний. Можна собі уявити ще купу причин, через які не варто одружуватися, виходити заміж. В мене інша проблема. Що мені хочуть внучки, яку бати. Ліди Пуття написали, що Бог вийшов недобре, що він не вийшло. Адаму він, в принципі, це казав, я думаю, на Єву це теж. Так, тому що ми сьогодні написано, що ми все троєця. Але ж чоловік незвижений про домашній кухні. Так. Чоловіки поділяють. Ну, а є ж дилузі, чи там що? Ну, в тому ж не дідікувати. Ну, чим дійсно є достатньо підстав, чим дійсно там так гарно у шлюбі, що можна цього очікувати. Богу закладено. У нас, майже кожного, закладено, щоб нормально і правильно рухатись в цьому напрямку. Ми якраз говоримо про те, які небезпеки є на шляху, поки ми йдемо. І тому ми говоримо, коли не варто, який варіант не варто розглядати. Тобто ми говоримо про небезпеки, про те, де можна схибити і якось духовно впасти. Але якщо ми навіть зараз на цьому семінарі вирішимо, що не варто сюди рухатись, це нічого не змінить. Тому що в серцях наших Богом закладено, обґрунтовано туди рухатись. Це правильно. Але чи насправді там так добре в шлюбі? Ну, я як чоловік можу... Насправді це теж просто один труд, насправді труд, коли ми йдемо в напрямку до цього, коли ми доходимо, і потім просто форма цього труда змінюється. Але все одно це труд. Жити в шлюбі – це такий самий труд, як чекати на цей шлюб. Це така сама праця над чимось. І такі самі подібні нелегкі, непрості для сприйняття семінари. Але це близька правда. Так, близька правда. Ну, в принципі, я хочу додати, що насправді є такий трошки прихований дійсно страх, відчуття через наш егоїзм. Тому що, в принципі, теоретично, я кажу теж, ну, як від себе, людина, який 36 років і не одружена, що є егоїзм. І я чула від багатьох проповідників, що дійсно, коли ми вступаємо в шлюб, то це дійсно, ну, це робота, це любов, це підкорення. От, і дуже нелегко це теж буває. От, тому я знаю, що, наприклад, для мене, я вже свої, ну, роки, оскільки звикла бути одна, то в певній мірі розвивається певна доля егоїзму. Тому що, ну, вибачте, вдома я не поділяю там, ну, там відповідальності. Я захотіла, прибрала раз на місяць, захотіла, приготувала їсти, не захотіла, не приготувала. От, і мені нема перед ким сміятися, нема перед якою там дитиною, чи перед кимось там викладатись дійсно і стримувати свої емоції, чи щось вкладати, чи не спати, чи ще щось. Тому, в принципі, я знаю, що є така тенденція зараз між нами, більш дорослими людьми, от, які трошки стають егоїстичними. І, ну, я не знаю, просто можете молитись за це, може я одна в нашій церкві така. Але, ну, Господь, можливо, вам покаже те, що в певній мірі це може розвиватися, це може трошки нас лякати, що ми не хочемо вступати в шлюб, тому що це відповідальність, це покорення, це смерть нашому егоїзму чи боротьба з ним, принаймні, тому буває. Добре, що смерть одразу. Ну, так, да, це добре буде смерть. А то буває, що дійсно мене подруга реально була готова розвестись з чоловіком, бо він купував собі цукерки, снікерси всі різні. Такі цукерки, і вона знаходила обкладинки часто там в кишенях. І, ну, він дитині, наприклад, не приносив додому. І вона тримала. Ну, я знаю, що такі люди бувають, знаю, що це інший семінар, зовсім інший. Але коли мати з дитиною вдома, коли вона, наприклад, віддає там все, і дійсно вони там переживають, і те і все, і чоловік їсть і снікерси собі купує, дитині не приносить, ну, наскільки він не правий, наскільки вона не права. Але буває таке, що людина може сказати, все, я тебе не хочу, іди геть і розлучаємось. Тому, ну, різне буває, егоїзм він іноді легше і трошки з ним потім. Але, ну, для нас, для неодружених, просто це класно, хтось колись сказав, що не можна після шлюбу, після вінчання прокинутися ідеальною дружиною або чоловіком. Тобто, якщо я не готую себе там за 10 чи за 5 років до одруження і не вчуся покорюватись і поступатися своїми інтересами, от, розумієте, от, то я на наступний день після одруження не навчусь це робити. Такого не буде. Або я ледаче, розумієте, або я неряха там якась, ну не буде такого, що на наступний день після одруження я така, опа, принцеса. Тому це теж така річ, що поки ми на одруженні, ми маємо над цими своїми там вадами працювати. І теж, можливо, навіть варто говорити про мету шлюбу в цілому, і які труднощі, і які благословіння, тобто навіть, ну, нам з вами, там з вами, дуже відкрито. Тому що насправді, ну, це можна думати. Ну, але зараз ми говоримо більше про те, які пастки, які можуть бути труднощі. Ми почали з того, що говорили, що, ну, на цьому шляху, ну, диявол дуже, ну, хоче багато псувати, багато нищити просто, і він, ну, нещадно може це робити. Тому знати оці нюанси, якісь біблійні принципи, варто. Якщо далі продовжувати говорити про пастки, про які небезпеки, то теж, ну, не варто дуже так з готовністю бути готовим зв'язувати своє життя з людиною, яка обіцяє змінитися одразу після вінчання. Якщо людина, ну, в принципі, якщо людина не відвідує стабільне зібрання, якщо людина не є частиною якоїсь церкви, і людина не, ну, не веде молитовне життя, для неї не є принципово важливим там читання слова і читання разом, то можете бути впевнені, що це не почнеться і після вінчання, тому що більш того, швидше за все, сумна практика показує, що швидше за все, якщо все ж таки цей шлюб станеться, то, ну, ви перестанете відвідувати церкву, і для вас стане образ життя цієї людини більш таким приємним. Ісключені, значить, не буває. Я не хочу, щоб ви спробували, чи буває, чи ні. Не хочу, щоб хтось з вас вирішив, а чи не стану раптом я ісключенням? Не пробуйте. От. Достатньо того, що ісключення мало. От, далі. Буває так, що навіть з ким зустрічаючись, ви бачите, що, ну, людина так от піднімає вас на такий трон, на підістав просто. Бачить у вас щось те, чого ви об'єктивно, ну, собі не бачите. І теж, ну, це небезпечно, тому що якщо вас так приподнесли на, ну, якось так асоціюють з якимись стандартами, яких насправді немає, то дуже швидко розчаруються, коли побачиш, що це немає. І особливо, ну, як так буває, коли батьки того або тієї, кого ви можете вважати з часом своєю половиною, ну вони вас бачать, ну просто на такими якимись там висотах, що ви там і досконали, і все можете, і все вмієте. Але ну, просто будьте самим собою, будьте таким, яким ви є. І нехай ну, у вас ну, не буде бажання якось приукрасити себе, якось бути ну, кращою, бідною, видати з себе якось краще, ніж ви є. Тому що насправді вас мають любити і поважати ну, таким, яким ви є. І так мають ну, приймати вас. І теж ну, буває ну, під час зустрічань видно, що ну, ця людина як надто ревнива. І з одного боку є в світі, кажучи так, що ну, ревнують наших людей. Ну, до якоїсь межі це нормально. Тобто, ну, але буває, що ну, це вже занадто ревнива людина. І тоді це якийсь постійний контроль або якось ну, недовіра, це заважає просто спокійно будувати стосунки і насолоджуватися цим стосунком. Це може справді ну, з часом накоїти багато біди. Теж пильнуйте про це. Теоретично, це на сьогодні все. Можливо, ну, можливо, Дійсно, в п'ятницю ну, не зможете йти. Скажите, як правильно сподише. Знаєш, так? Я вже говорю, що в тих фразах. Так, може, тут як просто так і у кого-то. Так, пан Тролюша. Я в п'ятницю буду ділитися. Так ти ж з хлопцями будеш ділитися. Ні, ми ще ми разом. Я можу ділитися тим, що чим зі мною поділився Богдан вчора. Це всі знаєте, Богдан вчора. І я з ним говорила приблизно на цю ж саму тему, але трошки на іншу, але саме про те, як дійсно переконатися, що ти почула те, що тобі треба почути. Знаєте, що він мені сказав? Це його формула. Я можу сказати, що я собі там 100% заспокоїлася, але він сказав так, що для мене це легко. Сидів там ноги так, для мене це легко. Каже, я собі з'ясував, що моя мета тільки сповнюватись Духом Святим. Коли я знаю, що я роблю все, що сповнюватись Духом Святим, у мене не буде проблем щодо перебування в волі Божій. Все. І я так... Бо не мала нічого сказати. І в принципі він дуже правий. Просто що воно якось так трошки... Да, то ж треба день за днем, ну, питання за питанням. От, але ну, тут нічого не можна теж сказати. Може є якісь там інші формулювання, але мені здається, що буде те ж саме, тому що тільки коли ти знаєш, що це воля Божа. Ну, знову ж таки, я дозволю своїм досвідом поділитись. У моєму житті, вже в християнському, були три брати, які зробили мені, наприклад, пропозицію там, вийти за них заміж. І кожен раз я молилася. Молилася, і зараз у мене дійсно там десь в глибині мого мозку є питання, чи дійсно я все правильно відповіла, тому що я в кожному разі не побачила, що перша отака головна воля Божа – це дійсно там вийти заміж. Тобто Господь, начебто, мені так здається, що я почула, що він каже, ти можеш, вони віруючі. Правда, от дійсно я почула, що Господь сказав, ти можеш. Але він сказав, ну, в принципі, у мене є для тебе інший план. Ну, так я почула. От, і зараз, ну, дійсно, буває важче трошки. Коли мені було там 20-25, було легше. От, коли, наприклад, от зараз воно трошки може важче. Але я дійсно зараз просто покладаюся на те, що Господь. Ну, я вірю, що це твоя воля. І я вірю, що якщо ти захочеш, то ти все одно знайдеш якесь щастячко. Тобто я не вірю, що у Бога є, знаєте, от як в фільмах там є, чи в тих сказках про любов, там тільки одна половинка, яка тільки одна там на все життя. Ну, я вірю, що одна на все життя. 100%. Але я не вірю таке, що от, як іноді дівчата бояться, що якщо я зараз йому цьому там дядечки, там не скажу зараз, да, я ваша навеки, то я можу на все життя залишитись без вообще Васечки, Петечки, никого вообще. І буду як Саша, знаєте. А я скажу, якщо ви знаєте, ну, в церкві у нас є одна сестра, і у неї є молодші сестри, і вони, деякі з них, трошки іноді закидають її, що ти вже доросла така, зовсім доросла, от, і не одружена до сих пір, і ми, ну, не хочемо бути як ти. От. І я знаю, що іноді там, ну, багато хто скаже, що, ну, я дійсно, я, для мене це страх. 36 років, не одружена, я не хочу бути там, як Саша. Але я дійсно, ну, досить вірю, що Господь, він може, якщо він захоче, він скаже, Саша молодець, це що ти там зробила за останні 15 років для царства мого, це було непогано, нормально. От. І тепер, будь ласка, ти можеш перед виходом на пенсію свої 40 років одружитися і жити щасливо ще там 40 років. Тому я не переймаюсь. Я дійсно не переймаюся, я знаю, що, ну, Дух Божий, він, ну, начебто зі мною, так більш-менш, тому я думаю, що ви теж так само можете шукати сповнення Духа Божого. Ну, це цитата від Богдана, я не видаю за своє, щоб ви знали, що він такий. Ну, еще, да, просто я тоже очень сильно согласна с Сашей, потому что очень тяжело, нам тяжелее, ну, по крайней мере, я говорю себе, нам тяжелее переживать не то, что там, потом, не в брак или еще где-то, нам очень тяжело переживать именно социальное давление со стороны людей, которые, то есть, которые состоят в браке, то есть, или там собираются, или наши родственники, родители, и все, то есть, все, кому не лень. То есть, так очень, что его не корми, то есть, просто дай им пораспрашивать, когда же ты наконец-то родишь. А потом, когда они, когда ты понимаешь, то есть, не понимаешь, что, по сути, это не светит, то есть, они начинают, ну, да, в ближайшем будущем, ну, в ближайшем месяце, да, то есть, это не светит, они считают должным, то есть, рассказать все ужасные перспективы, которые тебя ожидают, там, в будущем или не в будущем. То есть, так вот, то есть, для меня, например, трудно вот этого социальное давление. И, например, по крайней мере, для меня это решение каждый день, то есть, можно сказать, как бороться за свое счастье каждый день, то есть это и общение с Богом, и выполнение, например, той функции, которая на самом деле вот, вот сейчас, в данный момент, я должна выполнять. И самое важное для меня, то есть я боюсь с тем, чтобы люди не считали меня каким-то там социальным уродом или инвалидом или еще что-то. Потому что, например, то есть, опять же, вот эти вот закидоны, простите за такое слово, то есть то, что, например, вот семейные, да, у вас там есть те, у кого есть семьи, а те, у кого нет семей, то есть, и, например, я считаю, должен, например, даже отвоевать право, что я, например, нормальный, абсолютно нормальный человек, то есть у меня тоже есть семья, у меня есть интересы, у меня увлекательная жизнь, то есть я, у меня очень много всего происходит, и если у меня нету семьи, это не означает, что у меня вообще там просто какие-то серые будни, несчастные там, то есть я там проживаю каждый день, да, да, то есть что я совершенно вообще не состоял в своей жизни. Да, то есть, и мне кажется, то есть, как для себя выяснила, мне кажется, что эту мысль не просто важно для себя решить, но это надо доносить до людей. Да. Для того, чтобы люди, которые, вот, которые состоят в браке, что они считают, что это какое-то их личное там супер достижение, что у них есть муж, у них есть дети и все остальное, то что просто пришло их время. А еще что я для себя решила, и тоже считаю нужным это доносить, это то, что, я говорю, вот вы каждый день вы спрашиваете у Бога его волю, то есть вы хотите соблюдать Божью волю? Да, конечно, мы же все законы. Вот я тоже хочу. То есть я каждый день прошу у Бога воли на мой день, на мою жизнь, все. То есть, и если сейчас я в данный момент нахожусь в этом положении, это означает, что Бог, это Божья воля на этот день для моей жизни. То есть я хочу исполнять. Но важно, чтобы мы не позволяли вот этим вот всем штукам, которые там пытаются пролезть в наше сердце, вот этот страх, боязнь, неуверенность, какие-то комплексы, которые развиваются. Потому что, ребята, то есть это реально, то есть ходишь весь этот комплекс, чувствуешь себя несчастным, никому не нужным человеком, то есть и... То есть, и потом я начинаю задавать себе вопрос, а хочет ли Бог, чтобы я чувствовал себя таким человеком? То есть, естественно, Он не хочет. Естественно, Он знает, что самое лучшее для, для нас. Поэтому мы должны, то есть, это борьба, это решение, но опять же, и сказать, чувствовать себя счастливой. И это важно для нас. Слышу Богу еще, ну, например, я знаю, что багато хто в нас, дівчат, наприклад, переживає, тому що, ну, в принципі, хоча суспільство змінюється, але все одно більш-менш ми згодні з тим, що, ну, дівчата – це ті, кого обирають, да? Хлопці, вони, в принципі, в більшості ми знаємо ті, хто обирають. І ми можемо бути більш активними і пасивними в цьому, тобто зараз є багато там нових вчень, що дівчата мають бути активними там, такими, теж може іноді там підходити до хлопців, казати, а я тебе люблю, там, давай одружимось, там, чи ще щось. Ну, є такі, скільки це є, тобто треба, не можна сидіти і сидячи чекати свого щастя. І це вже, ну, тут вітрі нема, що дівчата мають сидіти дійсно, а хлопці мають ходити і обирати. Це такі теж статуси, які, ну, вони так більш-менш є, там, історичної, природньої, там, т.д. і т.п. От, але, знову ж таки, не має бути цього страху. Тобто, знову ж таки, його треба віддавати Богу. І не думати, що це я сижу тут поміж Леною і Дашею. Знаєте, ми колись там по психології вивчали. Да, бо по психології колись нас лякали, що якщо ти хочеш, щоб на тебе звернули увагу, то гуляй з тією подругою, яка гірше тебе. Я не знаю, ви колись не чули, такі реальні поради, які можете почитати там в журналах Наталі і так далі, так? Та, що так моргає, що каже, так, є таке. От, і я, якщо, це буде, наприклад, що я буду робити? Я буду гуляти з Леною чи з Дашою? Що я маю обрати на сьогодні гірше дитя? Це нонсенс, це маразм. І ми маємо триматися, ну, вище цього маразму, не допускати. Не допускати, тому що вони ще такі дрібнички, які проникають, значить, з цього світу. І знову ж таки, я не казала, що коли ми шукаємо волі Божої, як Богдан казав, коли ми в дусі, то ці всі штучки, вони не будуть чіплятися, да, як в мультику «Ти особливий». Коли ці чорні такі плями чіпляються на нас, то ми кажемо, починаємо там голова боліти. Тобто все буде добре. Ну, апостол Павло щось знав насправді. Ну, в першому до Коринтян, в цьому розділі він пише, що, ну, ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. І насправді є оця якась суспільна така, світська, але доволі так проникновенна така думка, вона влазить і в церкву, така наполегливо, в'їдливо, така бензиніста. Така позиція, вона така просто, ну, і вона може непомітно вистати в нас, непомітно ставати нашим світоглядом, нашим баченням. Але, ну, Павло писав, що дорого куплено. Просто нагадую, не ставайте рабами людей. І звернення до братів, я думаю, до сестер теж, що браття, кожен із вас, в якому стані покликаний був, хай тим перед Богом і лишається. Ну, це не означає, що ми не повинні думати про, ну, там, одруження, але просто на даний період, от сьогодні, Бог так передбачив, і це найкраще, що він передбачив. І в нього попереду є, ну, будуть зміни, він буде формувати життя кожного з нас, ну, ліпити, як, знаю, як гончар, і щось буде відбуватися. Але, ну, не нам, не те, що ми своїми діями там прочавимо цю ситуацію. Просто він формує, і він з благодаті своєї дає подарунки ці. Просто ми дорого куплені, і не можемо просто ставати рабами людей, або якось ставати тими, хто світським людськими принципами керується. Ще щось так. Що запитання? Чекати п'ятниці. Іра готова. Іра і Наті. Можемо молитися. Отче, знову і знову ми дякуємо за твій досконалий задум. Ісус, вдячний за те, що, маючи тебе, ми маємо все, Боже. Спасибі за те, що в Слові Твоєму сказано, що справді в Ісусі Христі ми маємо все необхідне для побожного життя. І ми вдячні за те, що ми є Твоєю нареченою, Господи. Ми є тими, хто одне ціле з Тобою вже зараз, Боже. Все, що Ти запланував, Боже, все, що Ти захочеш зробити для нас і для благословіння нашого. І нехай буде в твій час, Боже, дай нам коритися тобі, дай нам ставити тебе на трон життя і визнавати тебе дійсно Паном, Господом нашим. Просимо мудрості в тебе, Ісусе. Ми знаємо, що кожен з нас потребує твоєї благодаті, потребує силу Святого Духа, щоб справді дай нам сповнюватися Духом Твоїм, дай нам бути вільними від якихось світських там поглядів, предрасудків, Боже, від світського тиску. Дай нам пам'ятати, що ми куплені дорогою ціною крові Ісуса Христа. І бережи нас від того, щоб стати рабами людей, або якихось людських звичок, або прощати, Господи, ми хочемо належати Тобі повністю, Ісусе. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що у Тебе є досконалий план для життя кожного з нас, Боже. Дякуємо за те, що Ти для нас є все, що ми потребуємо, Боже, в нашому житті. Ми просимо, щоб Ти допомагав нам виконувати Твою волю повністю так, як ми можемо, Боже. Ми просимо, Господь, за тих, кого Ти знайшов для нашого життя, Господь, хто, може, там десь ще гуляє, ходить, не знає, який клад його ожидає. Господь, просимо, щоб Ти працював в їхніх серцях, Боже, в наших серцях, щоб дійсно Твій досконалий план здійснювався, Господь, і щоб ми були готові, і вони були готові, Господь, і щоб через це, Господь, наші життя продовжувались і йшли далі, Господь, і знову ж таки, Твоя досконала воля здійснювалася. Чи вдячні за Твою милість до всіх нас, Боже, ми вдячні за те, що Ти ведеш, направляєш. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, за те, що Ти можеш навчати, говорити до нас. Ми просимо, щоб ми чули від Тебе, Господь. Ми дякуємо за те, що кожен день Ти формуєш нас. Прокидаючись зранку, ми можемо знати, що милість Твоя, вона оновлюється для нас. І Ти будеш вести, направляти протягом цього дня. Ми просимо про Твій захист. Молимось про те, щоб ніякі атаки диявола не досягали мети, Боже. Щоб ми були захищені Тобою, досконалим Твоїм захистом, Господи. Просимо, дай нам мудрості розрізняти і бачити більше, ніж просто перший погляд бачимо. Дай нам бачити Твоїми очима. І ми довіряємо нас Тобі, Господь. І все, що Ти передбачив, все, що заплановано Тобою, це є для нас добро і приємність, Боже, Твоя воля. Отже, ми просимо, дай нам коритися і справді шанувати Тебе так, як Тобі приємно, всім життям своїм, Господь. Незалежно від того, шлюбі ми чи ні, і ми знаємо Тебе, і це достатньо для поклоніння, і дай нам в цьому зростати, щоб ми зростали в Тобі, Ісусе. Благослови цей вечір і нашу дорогу, щоб ми віддаємо нас Тобі, просимо, про все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.